Piosenki o miłości, tęsknocie i końcu świata. Tak reklamuje się zespół Dziewczęta, który paradoksalnie jest złożony z samych panów. Co prawda w pierwszym utworze, którego wysłuchaliśmy, pojawia się gościnnie głos kobiecy. Jest to Odet znana ze współpracy w kolektywie Ars La Trans, między innymi. Wracając jednak do Dziewcząt, można powiedzieć, że amatorzy tego zespołu to całkiem elitarny klub, ponieważ... Aż sprawdzę dokładnie, żeby Państwa tutaj nie wprowadzać w błąd. Włączam telefon i na Spotify w tym momencie, kiedy wypowiadam te słowa, zespół Dziewczęta ma 55 słuchaczy w tym miesiącu. To jest zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało. Zespół Dziewczęta, album Namiętności. Praca domowa po dzisiejszej audycji Muzyka Kameralna. Nadrobić tę płytę, bo trzeba wspierać polską muzykę niezależną. O! Dziewczęta, płyta Namiętności. I kolejna płyta do nadrobienia, jeśli ktoś jeszcze z Państwa jej nie słuchał, choć już trochę o niej mówiliśmy na trójkowej antenie, to płyta o wdzięcznym tytule Śpi już stary. Jan Bąk, Bogdan Sękalski. We'll be right back.

taki smerający dolinę niesamowitości, ale też dziecięca niewinność. A skoro już jesteśmy przy dziecięcej niewinności, no i spaniu, to tytuł tej słodyczy, która mrzy nam teraz w tle, to sen. I muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli Państwo wybierają trójkę zamiast spania, no to jestem naprawdę zaszczycony. Najmłodszy, najmniejszy sen nie dopchał się do ciebie dzisiaj w nocy. Za chwilę zamkną się drzwi, nie zdąży już do ciebie dzisiaj w nocy. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Najmłodszy, najmniejszy sen całkiem sam w tej wielkiej sieni. Tak dużo, tak różnych snów czekało całą noc w tej wielkiej sieni. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wszystkie już wyśnione, a on został tu. Wyśnione, a on został. Musi przeczekać cię, musi przeczekać cię. Położył się blisko drzwi, położył się blisko drzwi. Jak zacznie się kolejna noc, pierwszy się będzie śnił, pierwszy się będzie czy stracę cię, że pójdziesz i nie wrócisz, że zgubisz się, zostawisz mnie samego w domu, w domu. Że boli brzuch, nudności nie ma ciebie obok mnie. Jesz, Igor i Sen, czyli odpowiedź na pytanie, jaką muzykę grać młodym dzieciom, żeby dorośli nie dostawali przy okazji białej gorączki. A potem wkradł nam się Nowy Hospital, kolejny singiel zapowiadający ich nadchodzący album. Co prawda tekst nie odnosi się do dzieciństwa, ale jest w tym sporo takiego szkrabowego uroku. O. To pewnie przez te cymbałki. Bardzo wdzięczny instrument i myślę, że teraz możemy przejść do późniejszych okresów w życiu człowieka. Bo teraz będzie parę słów o trudach przechodzenia z okresu nastoletniego w dorosłość. Nie są to moje słowa, a Jay Claytona, lidera zespołu Crying. I fear this admiration will be the end of me, blurring the lines between what I want and what I need. Calm down, don't let her see how fast your heart is beating. Calm down, control. If you don't want me, well it's just tough luck. I think about you, but I know I'm not good enough. And I've built you up too much, now I can't say what's on my mind in case I go and scare you away. Calm down, don't let her see your heart is beating. Calm down, control your breathing. All the people have thoughts optimistic and sweet. And how can I compete with the world at your feet? Would it be cruel, be cruel, be cruel to let my eyes return to you? When I see what they are willing to throw away. And now I envy a fool who only negates anything with deeper meaning he tries to say. Would it be cruel, be cruel, be cruel to let my eyes return? Think these stupid thoughts. I wanna fight my own advice, for I will only feel remorse. I just want you in my life. Zawsze ta piosenka strasznie mnie chwyta za serce. I ta końcówka I just want you in my life. Chcę cię w moim życiu. Fantastyczne, choć bardzo smutne. I zdradzę Państwu teraz sekret. Jay Clayton, był dziś na Myśliwieckiej, a nawet zagrał ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy. GB Eating GB While He's Listening to GB z albumu Tomorrow Is Nearly Yesterday and Everything Is Stupid autorstwa zespołu Crywing. Nazwa tego zespołu przez wielu uznawana za najgorszą w Wielkiej Brytanii. Jest w tym trochę prawdy, bo tłumaczyć niestety tego nie będziemy, albo myślę, że nawet stety, bo nie przystoi. W rozmowie Jay powiedział mi, że ten album jest zapisem właśnie przechodzenia z okresu nastoletniego w dorosłość i raczej już nie utożsamia się z tymi piosenkami, bo jest w lepszym miejscu w życiu i to jest bardzo pokrzepiające i miło to słyszeć zawsze. Od muzyka, który wyraża ból, żal i depresję w swoich piosenkach, a właśnie taka jest ta płyta, choć ma w sobie bardzo dużo uroku i takiego, jakby to ubrać w słowa, takiej delikatności. A jego prace sprzed dekady wciąż pozostają najbardziej popularne wśród fanów zespołu Crywing. No i myślę, że też właśnie za sprawą fragmentu płyty, który przed chwilą usłyszeliśmy, tak szybko wyprzedały się wszystkie koncerty w Polsce, których było 5 ostatnio. I właśnie dlatego z Jay'em udało się porozmawiać, ponieważ po prostu przyjechali na swojej trasie do Polski. I te wszystkie koncerty wyprzedały się w 2 dni. To jest coś niesamowitego. I ludzie przez cały czas chodzą na te koncerty, żeby słuchać właśnie takich piosenek, jakie przed chwilą usłyszeliśmy, mimo tego, że sam artysta ma do tego stosunek ambiwalentny. A szkoda, bo im dalej w las dyskografii Crywing, tym jest ciekawiej. Thank you. tread through all the footsteps where once we were so sad. It's nice to revisit, it's nice to replant. But do I garden my trauma like the spineless sycophant? All that for me, I still feel misunderstood. But it's ungrateful brain and chosen pain to say I feel unloved. I might be often drama king, I may mope and pout and grumble, even in improving circumstance I still find myself disgruntled. I dig and dig, dig out my brain with primordial soup spoon. Phantasmagoric memories are slowly detuned, and endlessly I rewrite all my histories of you. Unstable causality breathes into tapestries untrue, and soon I'm sure the guilt I feel just comes from my disposition. If these propion dichotomies are just my own rendition, some days I feel the hero, other days I feel the villain. Perhaps we both are mutually instigator and the victim. I want to think so fickle and live just aesthetic life, because this self-analysis, it cuts through me like a knife that slices so mathematically into these perfect halves. And the binary of thinking can tear my head apart. Dwie propozycje z ostatniej płyty Crywank, Just Popping In To Say Hi. Świetny tytuł. Zważywszy na to, że Crywank przed pandemią był na bardzo długiej trasie koncertowej, panowie się, którzy są duetem, pokłócili się nieco. No, mówiąc delikatnie. Bardzo się pokłócili ze sobą, już zastanawiali się nad tym, czy by nie zakończyć tej imprezy w postaci Crywank, ale ostatecznie wydarzyła się pandemia, mogli od siebie odpocząć i wrócili z nową energią. Ba, nawet ten album Just Popping In To Say Hi zaczyna się od utworu, który jest, powiedzmy, że takim listem przyjacielskim ze strony właśnie Jaya do perkusisty Dana. Polecam sprawdzić, bo jest to szalenie uroczy utwór. Pracuję nad nową płytą, która okaże się w 2025 roku. I mamy teraz 26 minut do godziny drugiej. I myślę, że to jest dobry moment, żeby w audycji Muzyka Kameralna zacząć podkręcać nieco śrubę. I wyjdźmy z założenia, że kameralnością można nazwać zjawisko, gdzie siedzi się w zamkniętym pomieszczeniu i delektuje się niepokojem. Model actriz. Flower.

lyrics. The breath's long, and the fires are out. The water sits still. Daughters i City Slang, City Song z ich absolutnie genialnej płyty You Won't Get What You Want, która została wydana 6 lat temu, więc myślę, że Daughters mogłyby się zebrać w sobie i nagrać coś nowego, tym bardziej, że tworzą fantastyczną, bardzo niepokojącą, ale fantastyczną muzykę. A wcześniej Model Actress i Santan, przez cały czas płyniemy na fali ofowych fascynacji. I teraz chciałbym się przenieść do 2018 roku, kiedy została wydana płyta You Won't Get What You Want Daughters, do marca tego roku. Zatrze się teraz granica pomiędzy muzyką a performancem artystycznym, ale też nie tylko, bo będzie tutaj sporo historii, też trochę polityki. More Mother uraczyła nas genialną płytą The Great Bailout, która opowiada w ciemnych barwach, naprawdę ciemnych barwach, o zniesieniu niewolnictwa w Wielkiej Brytanii w 1883 roku. To jest płyta, która naprawdę daje do myślenia. 1780, St. Paul's Cathedral. Victoria and Albert's Museum. 4.6 million objects that span a period of 5,000 years. Where they get all the money? 1858. Big Ben. Where they get all the money? The money, the money. Tower of London falling down, falling down, falling down, falling down. Democracy. Falling down, falling down, democracy falling down, falling down, empire is falling down, falling down. Who helped build the country? Who helped build the country? Who's getting deported? Who's getting deported? Who's without citizenship? $16.69, the crown jewels. Where are they getting all the money? I wonder where they get all the money. Where they get all the money? I wonder where they get the money. All the money. Where they get all the money? All the money. All the money. The money. Who paid it back? Who burned it? How long did it burn? Who had to breathe in the smoke? Who had to chase the smoke away? Who was the alarm? Who's still burning? Who's still burning? Was it before or after the Palace of Westminster? So much money, so much money, so many cows, so much money, so much money, so many cows, so many handshakes, so many contracts. Sacred Margaret's Church, a place of worship since 1614 in the House of Common Evil. Where they get all the money? Where they get all the money? Diamond Jubilee. Where they get all the money? 1753, British Museum. 8 million items. 8 million objects. They heard about the kingdoms of gold. Heard about the books of mathematics, philosophy, and ritual. They heard about the rituals. They heard about the dances. They heard about the drum. They heard about the rhythms. They fashioned themselves like the Romans before them, thieves disguised as explorers. Storm keeps raging. Storm keeps raging. Storm keeps raging. Przyznam, nie jest to łatwa rzecz, ale naprawdę dająca do myślenia. More Mother, The Great Bailout. Świetna płyta i myślę, że będzie to w moim top 10 płyt roku, a na pewno jest to jedna z najbardziej poruszających płyt w ogóle w tym roku, ponieważ rzadko bywa tak, że tak mocny przekaz płynie z płyty. No i jeszcze przy tej otoczce performatywnej, która jest prezentowana przez More Mother, to jest coś fantastycznego. Na koniec chciałbym Państwa uraczyć kawałkiem płyty, która prawdopodobnie będzie moją płytą roku. Prawdopodobnie, choć wątpię, że cokolwiek będzie w stanie przebić nowy album UBOA Invisible Light. Najtrudniejsze, przyznaję, najtrudniejsze, ale najlepsze zostawiłem na koniec. Jeśli ktoś z Państwa spędził z nami ostatnie 2 godziny, dziękujemy. I zachęcam do kontaktu. michał.kowarski@polskieradio.pl. Wnioski, skargi, zażalenia i wrażenia mile widziane. Jelena Dan, Michał Kowarski. To była audycja Muzyka Kameralna. Zostawiamy Państwa z UBOA i Impossible Light. Ostatni utwór na tej płycie. Dobrej nocy lub miłego dalszego odbioru. There is still light at the end of infinity. You just need to get up and Oh, yeah. autopromocja. W niedzielę po 19 zapraszamy Państwa na kolejny koncert z cyklu Dziedziniec Kultury. 7 długich lat nie widziałem. Anita Lipińska. Ona ma siłę, by od 30 lat cieszyć i wzruszać nas swoimi melodyjnymi i mądrymi piosenkami. Śpisz pięknie tak. Zapraszamy na koncert już w niedzielę po godzinie 19. Na koncerty zapraszają...